Ràdio Tiana presenta... Benvinguts un dijous més al Digui com es digui. I, bueno, com sempre, la Yaiza, què tal? Hola, avui ja estic millor, bona, eh? Ja està bona, bien, ja està bona. Festa, festa. Festa, festa. Bueno, com sempre, avui tenim també, com sempre dic, unes sorpreses, moltes coses. Us anunciaré més coses, però com sempre, abans de tot, passem al sumari. I avui en el sumari tenim les enquestes amb l'Albert i el Kevin, que ens parlen d'alcohol, drogues i una altra cosa, però que us ho diré més tard. Després tenim, com sempre, el revistero amb la Yaiza, però que avui no és revistero. No. Avui no és revistero. És... Digues què. Webistero. Webistero. Avui parlem de pàgines web estil... Ja us ho diré després. Això. Després tenim una petita pausa musical amb un nom d'una cançó molt llarg, que mateix ara me'l sé, no me'l sé de memòria, però no passa res. Després tenim els alternatius, que també us direm una altra cosa d'alternatius. Mm. Però us la diré quan sigui l'hora d'alternatius, perquè els alternatius estan morint. Estan morint. Estan en decadència. No pot ser. Després passem als informatius, com sempre, a la Yaiza amb els informatius. Hola. I la música i l'agenda amb el Jaume i la Irene. Però primer de tot passem a les enquestes amb l'Albert i el Kevin. Check it out. It's 11:30. Hola, Albert, hola, Kevin. Bona hola. Tarda. Hola, Radiomaniàtics, benvinguts al Digui com es digui, com es digui, com es digui. Com es diu? A la secció d'enquestes amb Albert Maristany i Kevin Romera. Hola. Comencem. Molt bé, avui parlarem sobre sobre enquestes sobre internet, que busca la gent, això, més o menys. Sí, internet. I... Moment, dic una cosa. Abans, si avui no em sentiu parlar de la seva secció, és que no us puc tallar en cap moment, perquè porten una enquesta d'uns 20 minuts. Sí, bastant llarga, eh? Bueno, jo porto... Bueno, pues, escurseu. Digues, Albert. Algunes enquestes i dades de l'alcohol. Sí. I tabac, no? De consum. Tabac, hi ha una que, no sé, si us porteu bé, potser la fem. Si us porteu bé. Sí. Vaja, feta. Bueno. Per cert, sabeu què signifiquen les tres W's? Que tothom el blàfica, www. Què? No. No? No. Què és? És World Wide Web. Ah. Us heu quedat igual? Doncs pues sí. No, és World... World is Mon. World... White. White. Vinga, que tu vas a quarto, dime. Però és que no sé... Si m'ho veies escrit... World is Mon with... Es... No sé què. Vale, passe palabra, vinga. Igual, deixem-ho. Sí, va, ràpidet, eh? Sí. Molt bé. El 97,6% fa cerques. El 86,8% lectura de notícies. La guia dels carrers, perquè la gent vol mirar la guia dels carrers i tot això. Per no perdre's, no? Sí, 67,8%. Descàrrega de programes, 57,8%. Descàrrega de música, 56%. Previsions meteorològiques... 51,4. Això ho mira la gent. Sí. Estic flipant. Consulta de cartelleres, 49,2%. Jo sóc un Descàrrega de pel·lícules, 43,4%. Consulta d'informació, banca electrònica, borsa i tot això, 39,7%. Jocs en xarxa, és els jocs, 38,6%. Consulta programació de televisió, 35,5%. Localització d'adreces o telèfons, 35,4%. Accés a blog, 29,1%. Visita a pàgines web per adults, per adults, 27,9%. Cerca de feina, 27,0%. Però crec que ha baixat una mica ara, perquè... Bueno, gestions amb l'administració, 26,6%. Enquestes, 24,6%. Què fas? Enviament de postals, 22,6%. Ús dels serveis per publicar fotos, 22,3%. Enviament de missatges a mòbils, 19,1%. Videoconferències, 12,7%. Apostes esportives i casinos, 12,6%. Són les apostes. I enviaments de fotos digitals per revelar, 7,3%. Ja està? Qui no s'ha dormit aquí? Albert, desperta't. Albert. Sisplau, aigua. Albert, desperta't. Albert, aixeca. Tac, tac. A veure, jo... Què us ha semblat, a veure? Està una mica equivocada. Jo crec que, mira, la gent es descarrega música, pel·lícules i pornografia. Allà... Pornografia tenen virus, no, jo crec que no es, no es descarreguen. Us volia fer una pregunta. Bueno, es descarreguen per error. I les fotografies i els vídeos que la gent publica també és el que més es fa, més que consultar. Més I no n'hi no ha un apartat. Messenger. Sí, o sigui, el, està per aquí, però és una trancresta. Us volia fer una pregunta. Vosaltres us descarregueu música per l'Emulie i aquests programes? L'Ares és millor, eh? A mi no, perquè m'entra en virus. Elefant i Bueno, són il·legals, aquests programes. Ja, ja, per això us ho dic. Que no tens antivirus, Lleiza? Sí, però m'entren igual. Si dieu que sí, esteu violant la llei. I no m'entren. Però jo també tinc el nord. Sí, sóc un il·legal. Què passa? Tu no ho ets? Et vindran a la tema. Sí. Jo li dic als altres... O sigui, hi ha gent coneguda, familiars, que m'ho descarreguin i després m'ho passen. Tu tens molta jeta. Sí. Així és la il·legal. Bueno, no sóc jo. Què fem, una teva o una meva? Una teva, que si no es farà molt cansat. Doncs les meves, encara més té. Les meves seran de l'alcohol, llavors les enquestes aquestes seran de 14... Se li pregunten a gent de 14 a 18 anys. Llavors, un 84,2% declara que ha consumit alcohol algun cop a la vida. I un 43,9% d'aquests que en freqüència, un cop a la setmana. O sigui, d'aquests 84, un 43% un cop a la setmana. Jo el dijous que ve vindré, hola, estic borratxo. Borratxo, sempre borratxo. No, sempre està borratxo. Te pones un clarete. Què dices, Salve? Estic borratxo, jo. És un xiste. Sí. Oh, borratxo d'amor. Oh. Ah, bueno. L'alcohol... L'amor, ja empezamos con el amor. Serà possible. Amor, però que bonito. Molt bé. On més es consumeix l'alcohol és a bars i discoteques, és on més. Sí, és on es venen, a part dels súpers. Bueno, perquè tu no vas a casa i dius, però... mira, que avui no. Vaig a comprar... Papa, ¿me dejas 10 euros per alcohol? Claro, hijo. Voleu que... Eso es mucho más. Voleu que us digui quines begudes alcohòliques es consumeixen més? Sí, el JB. No. El Mojito. Baileys. No, el... bueno, és més que res. Del 43 con lima. Whisky. És més general. És whisky. Combinatges i cerveses, combinatges i de fruita són els que més es prenen. I també licors forts. Licors forts. Licor de melocotón. Bueno, forts. Sí. De pinya, forts. Bastants, hi ha. Bueno, Kevin. Bueno, i com hem comentat abans, hi ha, a internet no és tot roses, hi ha problemes d'internet. Per exemple, la meva enquesta... Sí, infecció per virus o programes espia són el 62,4%. Per cert, saps els que són els programes espia? Los hackers, és el raro. Mm. Els que t'espien mentre es pel Messenger i tot això. Bueno, los troianos i aquestes... Massa publicitat, el 62,1%, que sempre estan... T'ha tocado, no sé què. Sí, sí. I bueno, què més? També la velocitat, el 49,6%. La seguretat, el 48,6%. El cost, el 45,0%. La qualitat d'accés, el 27,5%. La falta de confidencialitat, 27,1%. Idioma, 10,5%. I altres problemes, un 3%. Sí, que la gent... Interessante. Té dificultat en els idiomes. Us heu fixat que fica cost, 45%. Cost. Què? No són massa cars, no? Bueno, cars són, però no tant. Bueno, saps perquè la gent fa botellón, no? Perquè... Digues. Perquè fa botellón. Perquè l'alcohol és molt car. Què dius? L'alcohol és car. L'alcohol és car i per això fa botellón. De los chinos? Bueno, ahir vaig estar ballant un... Mira, estic contra tot el que venguin els xinos, romanesos i això. Soc anti d'això. O sigui, no compres el... A més, el maquillatge dels xinos... Racista? No, racista no. Ah. No m'hi da la gana. O sigui, els xinos es maten a treballar. Sí, es casen de nit per no perdre temps de feina, o sigui, no, no i no. Aquí no es parla de xinos. Home, ja, tant de xino, tant de xino. A més, la meva germana es va comprar un dia maquillatge xino i va sortir un article de la cara. I els nostres oients xinos, home. Jo tinc un cosí xino que... es diu Xinchuan. Jo tinc un xino classe, però no vull dir que són avui he sentit un xiste de l'Arguiñano cacho malo. Bueno, els de l'Arguiñano sempre són malos. No les diguis que ens traumatises. Què fes tu mirant l'Arguiñano, què, d'aquestes hores? Jo ho veig, eh? Abans de los Simpsons. Ets una friki. Ala, los Simpsons. Va, Albert. Els Simpsons, què? La teva enquesta superguai. Dic la següent. Dels que hem begut, dels joves que hem begut de 14 a 18 anys, un 41% s'ha emborratxat algun cop i un 23% s'ha emborratxat l'últim mes. Que no està mal. No està mal. I tu què dius, Albert? Bueno... Ara, doncs jo, que no és per dir res, però l'últim cop... Llavors, sabeu la mitjana d'edat que comencen a beure alcohol? Els 12. Els 14. Els 11. 13, els 14. 13,6. 13,6 anys. Ho he dit. Bueno, quasi. I beuen més els nois que les noies. Encara que les noies, si beuen, beuen com més sovint, amb més freqüència. Però... Mentira, mentira. No, però els nois beuen més. Bueno. Bueno. Ara farem l'enquesta que té una mica de debat entre nosaltres. No sé si us heu fixat que fa uns dies han ficat una càmera a sota de la biblioteca, bueno, per la teulada i això. I bueno, hem preguntat si la gent estava d'acord amb sí o no. El 60% no, i el 40% sí. I qui està d'acord? El 30%. Sabeu per què han ficat... Sabeu què hem dit? Roger? És que no ens escolteu, això és molt fort, eh? Quina enquesta cada dia? De les càmeres de la... Ho reconeixo. Esteu parlant de les càmeres, que Montgat han posat 16 càmeres en tot Montgat i una estan sobre la biblioteca. Perquè abans t'ho he dit. Perquè sóc delegat i haig de donar aquesta informació a la meva... Vale, doncs el 60% no i el 40% sí. No voldria tenir de delegat el Roger. Mira, sóc el millor delegat que pot haver-hi, o sigui... Claro. El millor, en el peor mundo. Claro, no, o sigui, sóc el millor delegat. Estan violant la... División, Roger. Estan violant la intimitat. Passes tu per al carrer, pel costat, i està la càmera ahí, pium, pium, que t'està gravant. Pium, pium. Pues ja saps el que has de fer. I això per un grafiti, de res, que tampoc fa tan mal. Està bé, però bueno. Bueno, a veure, què feu? Jo és que, clar, com no us escolto, vaig fent altres coses, saps? Com, mira, guai. Ara mateix m'estic tenint les ungles del peu. Acaba d'escriure un paper que diu bon profit. Aviam, som normal. Hola. Que pique, Dios, que pique. A veure, Albert, tu creus que sí o no? Sí. La lleza està un poc hasta el moño, ja. Nosotros. Perquè no se sentís el que deia. Et recordo que el segon programa tu vas mencionar que tenia un paperet a les mans. Que estava a punt de trencar-se i ho has de dir davant de tots els oients. Sí o no? Sí! Hay público por aquí atrás y todo. Ah, sí, s'ha acabat això ja. Mira, reivindico això, o sigui, la ràdio no s'ha de portar públic, tu. Ah, no, pues mira, avui saludem l'Albert Domínguez, que estava aquí, sí. Aquí darrere. Hola, Albert. Hola. Passat, tenim l'Edu, tenim l'Albert, o sigui, després d'aquest vegada aquí tindrem. Estem veient el seu Mariona, feo careto. A la Mariona Fradera. Hola, nois! És que és tan fatal, que us heu pres avui, Reis? Bueno, faci un altre, l'últim? Sí, no, l'última. No, per favor, més enquestes. Hola! A veure, avui us he de dir una cosa, hem d'acabar ràpid que he d'anar a buscar menjar del gos i tinc pressa. Del Pipo. Doncs... me callo, perquè... Ai, no és bueno, un gos. Dale, no, Albert, dale. Cosa. Com és? És una fura. Això de la fura. Us estan agradant les enquestes d'avui? Buah, ens encanten, ens dormim i tot d'alegria, eh? Bueno, a mi tampoc m'agrada el revistero i no em queixo. Ja ve. Ah. Ja, és que tu el revistero no te'l xupes. Okay. Bueno, va, prou sarcasmo i... Bueno. Va, sí, Albert. Sí, sarcasmo, bueno, què és això? Sarcasmo, por favor, que a mi lo busque en el diccionario. Per aquí atrás. Però quan parles vas movent el cap? És que diu que per allà atrás i mou el cap cap a la dreta, cap a no sé què, i mou per l'esquerra. Bueno, acabo ràpid, eh? Això, cap allà. Acabo vamos, ràpid. Que aquí no s'echen a patades. T'odio. No. Bueno... doncs, els joves de 14 a 18 anys, un 62% ha consumit tabac algun cop. I d'aquests 62%, o sigui... Què digues. Passa amb el 62%? Bueno, doncs que d'aquests, alguns encara fumen ara i altres són exfumadors, però quasi tots fumen ara. Ai, Déu meu senyor. Bueno, doncs gràcies a tots dos. I... Bona tarda. Bona tarda. I fins la setmana que ve. I fins la setmana que ve. Fins a la setmana que ve. Passem al revistero. Vos ser el meu eco? El meu revistero. Revistero. Revistero. Pues revistero. És una me. Bueno, va. Dale el revistero, anda. Va, dale el revistero, que vaig a... Pues millor que les enquestes són. Sí. Net el rullator de puntet. Hola, bona tarda. Un altre dia més aquí en el revistero amb Roger Arjona i Lleida Cuevas. O al revés, Lleida Cuevas i Roger Arjona. Bueno, da igual, s'ha mantès. Jo soc col·laborador. S'ha mantès igualment. Bueno. Ara estem sols, Roger? Estem sols. Doncs aquí tenim... Sols. Un llistat de pàgines que es solen veure en internet. Internets. Una mica friquis. Friquis. Però com som nosaltres? Nosaltres. Friquis. Bueno, després de fer aquesta xorrada... xorrades. Passem... Roger. A parlar... de coses... Sèries? No, de pàgines web. Roger, tu coneixes la pàgina de estasmuerto.com? Bueno, havia de parlar d'això. Mira, hi ha un petit... bueno, no hi ha cap petit problema, però el programa que ve, us parlem de les pàgines, però el programa que ve us ensenyarem les coses de les pàgines. O sigui, aquest programa, aquest secció està partida en dos parts. Avui parlem de la pàgina i la setmana que ve parlem... bueno, no, us sentireu el que fan aquestes pàgines. I una d'aquestes pàgines que avui heu fet concretament, és estasmuerto.com. Us haig de comunicar... una gran pàgina. Que no tindré mai feina, no em podré comprar una casa. M'ho dirà, perquè... no em casaré perquè moriré als 20 anys. El 2014. Electrocutat. Sentint la ràdio, això sí. Sí, sentint la ràdio a la banyera, moriré electrocutat. Molt, molt patètic, eh? Sí, sí. Bueno, i tu què? Que també hi ha una altra pàgina que és lovecalculator, ara... .com. Que és una pàgina on tu pots ficar el teu nom amb la persona que tu vulguis. Amada. Amado, amades, amados i amadíssimes. I et calcula el percentatge. Que tens de conèixer la dona morta d'aquella persona. Que per fer. I parla de vaixells de l'amor i no sé què. Sí, allò és en anglès, eh? No. Relationship. Diu, per exemple, jo abans he ficat Lleixi Roger i tenim un... 44%. ...de... El amor está en proceso, pero llegará muy tarde, en algún momento, en el barco del amor. El barco. Roger, sento dir-te que no arribes a l'aprovat per estar amb mi. Oh, quina pena. O tu per estar amb mi, que ja sóc aquí un rei i un príncep blau, però de color carn. Perdona, bueno, deixem-ho en l'aire, això. Mira que hi ha el càstig. Qui pensi que el Roger... com ho anaves a dir, això? Se li va la castanya, que aixequi la mà. Moltes... gràcies a tots per no aixecar la mà. No, que va. Ai. Hi ha moltes... Després, com sempre... tenim... una altra pàgina que és de notícies. Dius, no, no és ni avui.cat, ni el periódico.cat, no, ni aquestes pàgines, ni El Mundo, o ADN, o lo que Metro, el que treuen al Metro. Aquells homes... no. Per cert, els del Metro són simpàtics, aquells del diari. Els de l'ADN. O de Metro. O, sí. No, es diu ADN. Sí, l'ADN, que van amb aquell parasol de color verd. Van amb parasol de color verd. I aquí, hi ha un diari que és Metro o Mundo o alguna cosa així, no? Jo el que veig sempre en el Metro està en un racó, sí, ja, amb una espècie d'estanteria i tu vas agafant. Hi ha un diari que em sembla que és Metro o alguna cosa així, que te'l donen quan surts del Metro, no que estan aquells homes... Saps què fa diu Metro, oi? Veus? En Marc em dona raó. Saps el que fa la meva àvia? No. S'aixeca a les 7 del matí per anar a buscar la primera el diari aquest que diu que donen els del Metro. Per saber en quin dia està. Està fatal. Avui... s'aixeca la primera perquè no li robin els diaris. Aviam. És com... bueno, l'home que reparteix el periòdic... deu el periòdic és el diari. El diari. Bueno, la deu conèixer ja. La teva àvia ha encara tornat, però és que tinc companys de classe que es lleven a les 6 del matí per anar a les 6:45 a l'Ut Esports a fer pàdel. O sigui, jo em llevo a les 7 i... dona gràcies, que em llevo a les 7... és que igual em llevo a les 6 del matí per anar a fer pàdel o per anar a fer piscina. Però això què ho fa? No puc dir noms, tio, que llavors, si em senten em diran, oh, per què ho has dit? Jo ho sabrem que ho han dit, però és igual. Doncs el que estem de les notícies. Aquestes notícies és noticiaslocas.com. És una pàgina de notícies que són reals, o sigui, no són inventades, però són estrambòtiques i curioses, sí. Una mica... que semblen irreals, o sigui... entreu i ja ho veureu, eh? Ja veureu. No, que no entrem millor. I Aixa, per cert, t'agrada cantar? M'encanta cantar. Ja ho sé, perquè aquesta pàgina l'has dit tu. Sí. Sí, oi? Soc aficionada a estar a casa, posar-me aquesta pàgina i... i cantar canciones de amores perdidos en inglés para no entender-ne. La de... les d'anglès m'agraden. És una manera d'entendre el que dic. Bueno, no. T'estàs fotent un embolic de calample. Bueno, doncs la pàgina aquesta és... redkaraoke.es. Redkaraoke.es. Què, Roger, t'animes a que cantem? Sí, home, no. Això farem la setmana que ve. Avui no, però la setmana que ve sí que farem el redkaraoke, estasmuerto.com, lovecalculator.com, noticieslocas.com... ah, i després les famoses pàgines... se'ns està dient. No, ja comencem, amb el cachondeo del Jaume i les seves ganyotes. Allà fent, és que no es puc ensenyar la cara, però és que l'hem de penjar a internet. És patètic. Ah, per ser, és una cosa? Què sé? Bueno, ho dic al final. Ara, després. Joder, ara doncs... em deixes amb la entrega. Ah, txan, txan, txan, txan. Que intrínculis. Aquesta música la feia aeròbic. Pam, pam, pam, pam. Ai, no ho sé, no faig aeròbic. Però ja feia els festivals i us veia. Que feien així les... Bueno, és igual. Potser. Això, qui li ha de mirar pel·lícules o sèries o dibuixos animats o... per o internet? O videoclips o... O videoclips o emails. Tenim unes quantes pàgines, unes... Tot és possible. Dos pàgines, només. Bueno, da igual. Però queda molt bé, no diu unes quantes. Unes quantes. La primera és CineTube, Tube, com a YouTube. De YouTube. Punes. És una pàgina on entraràs i pots ficar pel·lícules, sèries, tot el que tu vulguis, i llavors tens un teclat com si fos a l'ordinador, cliques l'inicial de la pel·lícula, o sigui, si és la rateta rosa, has de ficar la L. Vale? Ah. I llavors tenen totes les pel·lícules començades per L. I si poses la rateta rosa... No, perdó un moment. A veure, què passa, Irene? Què passa, Jaume? Aquí riem-vos de mi. Deixa'ls que es digui. És que s'estan rient de mi. És molt injust. Qui no riu de tu, Roger? Deixa. Què? No. Hala, això és molt fort. I l'altra pàgina és sellamula.com. També està una que es diu... O pel·lículasjonquis. .com. Sí, .com. I aquest deia que si no ens podeu escoltar els dijous... però ens voleu escoltar per internet, entreu a casaljovestiana.blogspot, o sigui, blogspot.com. I llavors cliqueu, hi ha una part que diu etiquetes, i veus una cosa que diu, digui com es digui, Ràdio Tiana. Cliques allà i sortirà la nostra super subpàgina amb fotos, vídeos... I com, evidentment, podreu veure lo guapo que és el Roger. Sí, bueno... mira, tot el rato tinc la gent que em mira. Sí. I podreu entrar sempre que vulgueu. Exacte. I ja de pas que estem recordant pàgines i aquestes coses, recordem, com sempre... el nostre correu electrònic. Que és... digui com es digui, @gmail.com. Repeteixo. Digui com es digui, @gmail.com. Repeteixo. No, ja no. Digui com es digui, @g, una g de gat, de gato. Mail. M-A-I-L. Punt. Com. C-O-M. Crec que això ho saben. El què? No, aquest O. Per cert, us ho explico perquè m'estic flipant. La impressora és dolentíssima, aquella impressora, Deixa la impressora en pau, a veure on impres tu. Ai, Jaice, com estàs avui, carinyo? Jo, arriba d'estar malalta i ara que te pego de l'ordener, saps? Si és que de veritat, és dona. Un dia hem de fer un debat. De què? De homes i dones i viceversa. Això és un programa de tele? Sí, això és el programa aquell tan penós de... De cita. Busco novia, pero me gustaría que fuera rubia y superbuena, ¿sabes? Porque con ojos azules. Yo soy, bueno, tengo 26 años y llevo 27 en el gimnasio, ¿sabes? Y me gusta mucho cantar. Y bueno, quería una novia, pues yo que sé, muy guapa, ¿no? Y me gusta ser travesti, ¿ves? Hola, cántanos, cariño. Cántanos un poco. Soy tu hombre. No, no, porque tengo un poco de vergüenza, ¿sabes? En mi casa mi mamá me dice, muy bien, Raúl, lo haces muy bien, ¿sabes? En la ducha, ¿no? Sí, sí, con mis colegas ahí nos vamos con el coche, ahí de marcha, ven, pam, pim. Es que ¿y muy no fuerte. Encuentras a la chica ideal? No, tío, por eso vine este programa. ¿Y tienes que venir hasta aquí? Pues sí, ¿sabes? Qué patético, ¿no? Pues no sé qué decirte, ¿sabes? Estoy ensayando con una patata los besos que le voy a dar, ¿sabes? Porque... es mejor con un vaso, te lo recomiendo. Ah, que tú ya lo has probado. Es que mi mamá dice que ya está, prou. Vale, però després d'aquesta nadolla, brutalment bèstia... Bueno, Raúl, segueix. Ai, no, Roger. ¿Sabes esto que va un niño y dice, ah, mamá, soy tonto, lo decía yo con él, como caic? No, ¿en serio, Dios? No, es muy bueno este, ¿sabes? Es un niño que va a su madre, ¿no? Me lo contaron en el gimnasio. Y va y dice, mamá, el coleman, el niño de pelo verde. Y la mamá, ¿por qué? Y el niño, no sé. Y sube la mano hacia la cabeza y se pone el moco en la cabeza. ¡Que es muy bueno! ¡Ya! ¡No! ¡Basta! ¡Es que soy tronchante, tío! ¡Soy tronchante! ¡Raúl, sal del Roger! No, no quiero, porque soy el diablo. A veure, és que m'encanta fer aquestes parides. Això és com les travestis. Tu mai has vist travestis transsexuales? Clar que sí. Aquelles, hola, cariño, soy tu mujer, tu hombre. Vols parar? Guapetona, te voy a hacer un completo. El completo.

Sempre els hi passa el mateix, cantant les cançonetes, eh? Em sagrada, aquesta cançó. Ai, hola, Marlene. Hola, Irene. Hola. Bona tarda, les dues. Avui la Irene porta ja dos programes. Sí, sí, xupant micro... Apunta pana, senyors. Apunta pana. La cara, ara m'està fent per molt el cap i el boli tot el rato, fent a punta pal. Bueno, doncs hem preparat dues entrevistes. Jo poso el micròfon. Una sobre les vagues i l'altra sobre la mort. Però abans explico, abans explico més coses abans d'acabar això. Espera que baixo la cara. Ara. els informo... Bueno, els alternatius us dic que estan morint i d'aquí poc s'enterraran. No, no callaré, Marlene, perquè va en sèrio, perquè us ho heu de plantejar. Moriran els alternatius? És una pregunta. Molt bé, Marlene, ves cantar la cançó, va. Aplaudim tots ja, de pas. Es veurà la setmana que ve. La setmana que ve es veurà si els alternatius moren o sobreviuen. Per al moment, oh, ens ha desaparegut la Roser. Sí, per un dia. L'han segrestat. L'han segrestat, els extraterrestres. Va, comencem. Té nòvio. Té nòvio, la Roser. No. Comencem ja, Roger. Ens dones permís. Bueno, espera que m'ho pensi. Vaig a dir-li a veure amb el jurat. Ja, li donem permís per començar? No, perquè aquesta gent són molt rara. No és rara, ho sembla, però no ho és, eh? Què fem, Roger? Se sent. No se sent. Roger, estan pirados. Els deixem. Col·loquem. Bueno, fem veure que els escoltem i no escoltem. Juguem a jocs. Vale. Juguem a la partida. No se oye, no se oye. Juguem al 3 en raia. Vale. Vinga. Vale, ja podeu començar. Ja, què voleu fer? Què heu dit? Que jugar d'altres en ratllar. No s'escucha, eh? Era una conversació privada. I tan privada. Privada. Sabeu què vol dir això? Que toca molt la fitxa. Va, comencem a parlar. Mirene, començarem per l'entrevista de les vagues. Molt bé. Aquí estic flipant. Estàs d'acord amb les vagues? Depèn de quina. Sí, però depèn de quina. Com per exemple que vam fer l'altre dia de la... que anava sobre el Pla de Bolonya. Sí. Per què? Doncs perquè sí. No, perquè... Explica una mica sobre què era. Era sobre... Anava sobre... Calla, no? Perdó. Sobre el que volen posar les escoles privades, no? Volen donar diners a les escoles privades. Vau fer vaga l'altre dia? I tant. Vam anar a la manifestació i tot. Vale, i no sabeu... Si heu de fer vaga i no sabeu... Que sí que sabem. Clar que sí. És de Gotze de Martillo. Que sí que sabem de què anava. Bueno, som llestos. Tu quan hi ha vaga, què fas? Anar a la manifestació. Avui has anat a la manifestació? Perquè avui és vaga i no m'ha anat al col·le. L'altre dia... Què dius? Si vas l'altre dia, tonta. Què fas? Ai, l'altre dia... Aquesta íntegra, la setmana passada no ve. No, avui porta una... Què et fuma, Roser? Marlene. No, l'altra! Bien! Hala, molt bé, ja som a la punta. Bueno, a veure, l'altre dia va ser vaga, ¿vale? Tu vas anar a la manifestació, Irene? Sí, amb tu. L'altre dia? L'altre dia? L'altre dia no, dic l'altre. Ah, la fa dos, la fa tres o quatre, sí, clar. Del dimecres. Jo vaig anar amb tu, és que tens una filla. I la setmana passada vau anar, o què? Sí, també. No. Jo sí que vaig anar. Amb qui vas anar? Amb la Roser i l'Anna. Ah. I què t'has de fer? Què fas? Bueno, va. Au. A veure. És que estàs parlant... Au. T'agraden anar a les manifestacions? Sí, molt, però depèn de quina sigui. Per què? Sí, perquè sí. Tu passes bé? Home, clar. Coneixes gent i passes molt bé. I no sé. Hi ha molta gent, no? I les frases... A veure, digue'ns alguna frase. Com era? Voti. Consell... No. A mi m'agrada... Va ser una així, una així, en sèrio. No. M'agrada quan diuen segui, Luda. Perquè descanses una mica. Segui, bueno, amb segui. Tanta gent no crec, perquè tots estan allà, tots apilotonats. Com era? Què més era? Luda, bueno, el fill d'obrer a la universitat. Conseller, qui no sé. Una altra cosa. La vaga del dijous passat va començar a les 12 en punt, va començar. Sí. Va ser puntualíssim. Gràcies, Sant Jaume. Vas anar, tu. Això és un no rotundo. No era la plaça Universitat. Universitat. Sí. Gràcies a Sant Jaume és quan acaba. És d'on acaba. Sí, a l'Ajuntament. Mira, la Lletana és on calculava la gent que havia anat. Ella està mal informada. Està mal informada. La Marlen. Marlen. Un de tu. Marlen. Marlen. Bueno, a veure si hi ha alguna altra vaga que van molt bé les vagues. Es diu Marlen. Va, Irene. Què? Ara la segona entrevista serà sobre la mort. Molt bé. Vale. La mort. Amor o mort? Muerte. Muerte. Ah, vale. La mort. És molt divertit. Creus que hi pot haver una altra vida? Sí. Ah, vale. Per què? Perquè, a veure, si tu veus fantasmes és per algú, no? Si no estarien allà en la tumba o... Has vist fantasmes? I qui diu que n'hi hagi fantasmes? Pues que llavors és una altra vida, que tenen doble vida. Que has vist una foto, tu, amb un fantasma. Una amiga meva, sí, que es va fer una foto i a darrere hi ha una dona allà, tot mona. És molt fals, això. És veritat. Que falso, que falso. I creus que hi ha més vida, vora'ns? Sí, perquè si la gent veu fantasmes és per algú. M'ha guanyat altres amb ratlla, ara. Calleu! Ah, vale. Respecte. Ah, un moment. Mas, posa música fora, de tenebrosa. Si per fantasmes. Sí, sí. Música tenebrosa de fantasmes. Va, a veure, creus que hi ha una altra vida, no? Irene, creus que hi ha una altra vida, no, Barons? Sí. Com a persona o com a animal o... Com a persona i animal. Com a pedra. L'altre, ara. Vosaltres... que segons la mitologia... Ja hi sa, Roger, creieu que hi ha vida? Sí, les pedres moren, no? Jo crec que... No, però, un moment. Estem amb música tenebrosa, ambientat. Fantasmes. Sí, ens falta ser cova, no? No. Però mira el que xon Diego, portem avui. Roger, entre tu i jo, aquesta dona està una mica malament, eh? La Irene, eh? En serio? És que és fantasmes. Una cosa. En ocasiones. Ei, bueno, que està patant jo, eh? Veo muertos. Sí, pues mira, jo veig dos. Oye. A veure. Bueno, tres contra el Jaume. Estic veient la teva... Bisàvia. Va, que veus una cosa. Ei, que segons la Bíblia, si mors, vale? Si t'has portat bé o malament, Déu t'envia un altre... O sigui, si t'has portat bé, pots ser un animal, pots ser una fulla... No, això en la Bíblia no ho diu. Quan te l'has llegit? Pues sí, tu ara pots ser una persona i... Jo sí, jo sí que me l'he llegit. Que t'ho diu allò de quan estàs... És que no me l'he llegit. La Bíblia... A veure, que sí, que va en sèrio. Que la Bíblia el que diu és que te'n vas a un altre rei ja. I no coneixeràs a Déu. Però no que et te l'has acabat d'ahir. No, espereu. I quan estàs a dalt, si t'has portat bé, t'envia... No. Sí, a l'infern o al paraíso. Sí, al paraíso. No! Hola, Irene. Digue'm. El que deia, un moment, Marlet, t'esperes un moment. Que no et reencarnes segons la religió catòlica. Calleu! Silenci a la sala! Et pots reencarnar amb una planta si t'has portat mig bé. I et pots reencarnar amb una pedra... Que no és així, si que t'estàs inventant. Que no, que m'ho ha dit una senyora molt vella. Doncs no, fa cas. Una senyora s'ha inventat tot. Bueno, que sigui el que sigui. S'ha inventat. A la Bíblia sols pots anar a l'infern o al cel. Irene. Calles, home. Bueno, creus que hi ha una altra vida, no, Barons? Sí. Creus que hi ha algun dia que es pot acabar el món? O sigui... Sí. Perquè hi ha molta contaminació i és que és fijo. I potser que el meteorit... L'apocalipto. Que tu pots anar al costat. Los tres jinetes... Ho explico, és molt interessant. Los tres... Si estan morts i la caixa no diuen res. Vale, fora, què et passa? Quina raria que és un meteorit al cap. Què? És que... Bueno, que diu... Vosaltres com creieu que s'acabarà el món? Que l'agradaria que li caigués un meteorit al cap. A qui? A la Marlet. Marlet. Sí, Marlet. Que te caigués un... És una satànica. Irene, no t'inventis coses. No, ho vas dir. Ho vas dir. Has dit Ariadna, eh? Estàs una conta. Ariadna? Ha dit Irene. Ei, Irene. No. Ja està. Bueno, a veure. Com creieu que s'acabarà? Vendran los tres jinetes de l'apocalipto. Tu, Egarres. Tu? Vendran los tres jinetes de l'apocalipto. De l'apocalipto. De l'apocalipto. No, a veure. S'acabarà quan s'acabi, però... Mira, d'aquí que s'acabi... Ai, 50 anys. D'aquí un milió d'anys. Quan s'acabi... Mira, a mi m'és igual que facin màquines, que facin contaminació. Quan l'estat s'acabi, s'acaba el món. I arreando, hombre, arreando. I claro que sí, vamos. Con los tres jinetes de l'apocalipto. Com hem nascut, va. Naixent. El papa va implantar... El papa va implantar una semilla en el ventre de la mare... I va sortir pel... No. I va sortir per... No, vist Dumbo? No vist Dumbo? Sí. Pues ja està, hombre. La cigüenya. Però això són mentires. Mentires. Va venir... Això és del Rei León. Saps que està fent Rei León a Madrid? Estan fent el Rei León, el musical a Madrid. Nosaltres ja no va acabar, eh? Pues va. És que hi ha vida en un altre planeta? Sí, clar. O només hi ha... A Marte. No, en Marte encara no, eh? Bueno, però puede, extraterrestres. Per la galàxia. És que molaria que ho descobrissin, eh? I a veure un vídeo amb... I apareix un extraterrestre i... Seriosament, Irene. Hola, Irene. Soy tu doble en el mundo extraterrestre. Ay, no, que feo, por favor. Etera. Tia, però no, què vas? És que ara us imagineu... No, tu no. Imagineu-vos coses sobre la tele, les notícies, que hi ha han descobert vida a un altre planeta. A mi faria por. M'ho imagina anar pel carrer i desapareix un extraterrestre. A mi faria una por que s'havia corregut. És que els planes extraterrestres són molt diferents, però poden ser persones, eh? Ja, però ja però el que passa és que la gent els dibuixa molt raros. Perdone. Usted sabe dónde está la farmacia. Es que tiene un poco afónico. No saben qué es farmacia. Claro que sí. En el seu país, en el seu galàxia, sí, potser. Potser els farmàcia. Bueno, és igual. Però que tindran una idea. No tindran el mateix idioma. Però continua, va, que no acabarem. I si no existeixen, què? No acabarem mai. Vale. Nosaltres som extraterrestres. Pip. Ja, per ells potser sí. En ocasiones veo extraterrestres. Són les... Irene. Què va? Tu? Ei, que no tallat, tios. Ties, ties, sí. És que clar, tota xerrameca, tios. Clar, però és que comença ara. Et fa por morir. Irene, et fa por morir. Marlène, carinyo. Sí. Té la boc. Mira, 5, 4, 3, 2, 1, informatius. Els titulars. Living gratinat. Venia a Granades... Ai. Venia a Granades per Ebay. La cervesa curadera. Assalt per bones costums. Comencem. Un artista ha cobert de formatge els mobles, les làmpades, les cortines, els quadres i fins i tot un living. Però això no és tot. T'imagines, Iaiza, anar a casa teva i trobar-te... El sostre, les parets, el terra, l'alfombra, el sofà, el lavabo, la banyera, les cortines, tot recobert de formatge, gratinat, fos? Seria enganxós, no? Seria boníssim. Jaume, que tu aquí no pots parlar, home! És que, a veure, siguem seriosos, per l'amor de Déu, siguem seriosos. Que estem presentant els informatius. Aquest, tornem a començar. Marc, tornem a començar els informatius. Això no ha passat, no ho heu escoltat. Living gratinat. Un artista ha cobert de formatge els mobles, les làmpades, les cortines, els quadres i fins i tot un living. ¿Vale? Però això no és tot. O sigui, imagina't, Iaiza, anar a casa teva i trobar-te el teu llit, el sostre, les parets, tot recobert de formatge gratinat. Tot fos. Les làmpades, tot. I, evidentment, no podia faltar... Això és, bueno, això és un tema de debat, primer de tot. Però, evidentment, el que, bueno, la persona aquesta que ho ha fet no s'ha deixat res. I què queda molt bé amb el formatge? Que el pernil salat. I ha fet un llit de pernil salat. O sigui que tu te'n pots anar a dormir amb un llit de pernil salat amb tot ple de formatge gratinat. Venia granades per eBay. Armes prohibides, míssils i granades són algunes de les coses que venia per internet. David Samson, de 42 anys, va ser sentenciat a 5 presons per vendre armament en el conegut lloc d'internet eBay. Samson, que havia vengut legítimament armes desactivades des del seu domicili, contactava en el seu arsenal amb 750 armes il·legítimes. Molt bé, Iaiza. La tercera notícia d'avui és una cervesa curandera. Al laboratori de la universitat d'un grup de... Bueno, en el laboratori de la universitat d'un grup de joves desenrotlla una cervesa que podria combatir les malalties del cor, el càncer i la diabetis. Thomas Sehal Shapiro, o sigui, un estudiant de la Universitat de Rice, en els Estats Units, amb 20 anys ha treballat en aquest, bueno, ha treballat en aquest projecte i que tot va començar com si fos un xiste. Ha demostrat no ser-ho, o sigui, va començar com si fos... Imagina't la cervesa que pot curar i ell ha portat fins ara treballant amb aquesta cosa i ho ha aconseguit. Perquè el que sembla, la llevadura de cervesa modifica genèticament el produir-se resveratrol i podria combatir les malalties del cor, la diabetis i fins i tot el càncer. Una dona va anunciar que casa seva havia estat robada. La seva filla després va admetre que el desastre el va causar ella buscant un biquini. Una senyora va reportar un robatori en el seu domicili. Tot semblava indicar que la seva casa d'Alemanya havia estat posada potes avall per bàndols en busca d'algú de valor. Malgrat tot, la seva filla Sílvia, de 16 anys, va confessar als detectius que havia sigut ella buscant el seu tratge davant. I fins aquí, els informatius amb Roger Jona i Aiza Cuevas. Ja, no sé, li dic jo que fiqués a la llum. Ai, Jaume, Jaume, Jaume, Irene, Irene, Irene, Jaita, Jaita, Jaita. Jaume, Jaume, Jaume. Jaume. Què t'has semblat els informatius? Que no has intervingut? No. Que bon, estaria. Sí. Doncs m'agrada molt el queso. El queso? Formatge en català, per favor. Formatge. Formatge. Formatge, formatge en francès. Vols cantar una cançó de formatge? Cheese en anglès. Ui. Vols cantar una cançó de formatge? En xino? El què? La cançó de formatge. No, i en francès com és? Quiero for, quiero formatge. Ho acabo de dir. Vaig a cantar una cançó de formatge. Tu faràs els cols. Formatge, formatge, formatge. Amb espaguetis. Amb espaguetis. Formatge. I macarons. Formatge. Formatge. Formatge. Calleu. Formatge. Amb la sopa. Formatge. Amb el pa. Amb l'hamburguesa. Formatge. I amb tomàquet. El que et vulguis dir. Formatge. I ara és el formatge. I a què venia això? La cançó... Eurovisió Eurovisió 2009. Formatge. Formatge. Que pesau. Formatge. Aquí, no li agrada el formatge. El formatge és molt bo. Si oh, yeah. Mengen, amb oh. Pizza en forma de Frankfurt o d'hamburguesa. Formatge. El formatge és el millor. Pum, tindria que veure aquests dos, eh? Ja, ja, ja, stop! Ja, stop! Ja, basta! Ja, ja, ja. Ja, basta. Avui, avui té molt de cachondeo, això no, no és normal, eh? El cachondeo soy yo. Estàs aquí? Sí. Cachondeo. Cachondeo la Irene. Basta! Vale, ja! Cachondeo! Ja! Prou! Ja. Silent. Prou! Aviam, comencem els informatius. Mireu, és com una vieja, tio. A veure, un moment. Us vaig informar tots. Jo estic fent aquí molt el tonto, però és que, no us esteu, és que vosaltres també esteu fent. Passa que jo us tapo amb la meva veu. O sigui, que tots creu cantar les cançons. Stop, vinga. Adéu, adéu, Kevin, adéu. Adéu. Que porcs. Albert. Albert. Fan així, la finestra fan el... I fan amb el dit. Va, no? Au, comencem, que no... Va, comencem. Comencem amb Daffy. Durant el seu debut discogràfic, que ja volguéssim molts, i un single de presentació que ha estat sonant en totes les ràdios. Com diuen molts, Super Daffy torna de nou amb nous temes en edició de luxe del seu disc Rock Ferry. Calleu! Durant les sessions de gravació de l'àlbum, Daffy va tindre... Podeu callar, sisplau? Descartar alguns temes perquè es va prendre la decisió d'incluir sols 10 cançons i deixar la resta pel seu següent treball. Oh, el pròxim 25 de novembre molt tindrem l'oportunitat d'escoltar aquelles cançons descartades en una edició àmplia de luxe. De luxe? De luxe. Com la hamburguesa del McDonald's, no? De luxe. De luxe. Les patates estic constipada, no? Saps que vaig anar l'altre dia al McDonald's i n'hi ha unes noves patates? Quines? Com són? Les patates Curvins. Què és això? Són corbades. Sí. Ja ho dius, ja ho dius la paraula i tot. És una barreja. Intentant les patates aquelles de pollo, que són... Això són els nuggets. Els nuggets. No, no, no, que tenen no, forma de patata. Però això són el Burger King, no? Ah, no ho sé. Jo ho sé, hago raro. Ah, no ho sé. No es poden dir marques. No es poden dir, que no es poden dir marques. Mm. Perquè no paguen. Bueno. I aquests tampoc paguen, els que diem nosaltres. Mm. És diferent. Ja. Yeah. Va, Jaume. Ah, seguim. Vale. Eminem. Perdona, perdona. Què és Daffy? La cançó que cantava la... Com es deia? Yubagi, yubi, merci. Algo així. 3 minuts, vale. Hola! Ho sento, ho sento, ho sento. Va, ves. En un principi es va anunciar que les noves cançons d'Eminem veurien la llum abans que acabés l'any. Però sembla que encara tindrem que esperar fins al 2009. Oh. Per a veure les, a les tendes, a les tendes al CD Replays. Bueno, ja, si us agrada, compreu-vos, no? A mi que m'expliqueu. Ara anem amb les llistes de l'1 al 10. Vale? Comencem amb la... Estopa... Emicraneal. A novena posició, Taxi, que era un camino. En vuitena, a l'oreja de Van Gogh, a l'último vals. En setena posició, Coldplay, amb Viva la vida. En sisè lloc, Amaral, Tarde de domingo rara. En cinquena posició, Rosario, No dudaria. En quarta, Katy Perry, Deu. I Kiss It. 9. 8. Melendi, un menista en tu tejado. Jo aquí balleu. 5. 4. En segon lloc, el canto del loco, Peter Pan. I primera posició, Nena da Conte, Tenia tanto que darte. Agenda. Agenda. Agenda. Quins tres. Hem arribat, tot. Agenda. Agenda. Agenda. La setmana que ve... Espera, que m'he liat. Ja comencem, ja comencem. Agenda. Novembre. No em lieu, tio. Esteu tot el dia de cachondeo i no em deixeu... Agenda. Ah, sí. Ara mateix estàvem fent una xerrada de drogues. Agenda. Del que sabeu de les drogues. Bueno, fa mateix no ho sé quina hora era. I te portes sola. És que és molt bo perquè parlen sola, em diu no sé quina hora, però m'és igual. Agenda. Enda. El dia 22, Enda. Partida de rol. Colungle. Us agrada jugar a rol? El rol, el que et disfraces. Espades i coses rares. Pues, com Star Wars, però en no, friki. No, però això és en friki. Igual, igual. Agenda. Perquè Star Wars és friki, total. Sí. I el diumenge 23, projecció d'animació i Cinefòrum, 13. No sé Surtin. Jo l'he vist, molt molt. El què? El què? El què? Són dos ties drogadictes, crec. Ullo. Ah, sí, que ens ho va dir l'altre dia. Que ten, a la portada surt dos ties que tenen un piercing a la llengua. Ah, sí? No ho he vist. No l'he vist, la pel·li. És, bueno, la vaig al programa. Està quieta amb el mòbil, ja. Em va agradar en el seu moment, crec. Fau-hi tranquil·litat, germanos. I quina cançó teniu per acabar? Que no la posem, però quina cançó teniu? La pegatina, je ne sais pas. Jo no sé pas. Jo no sé res. Ah, una cosa. Ho sento molt per la nena que no li he entrat. Ho sento molt per la nena que... Ah, per cert, demà és el cumpleaños de l'Anna. Moltes... Ai, no, és el diumenge. Diumenge el cumpleaños de l'Anna. Felicitats, moltes felicitats. Ens necessitem molts, Anna. Moltes felicitats. T'estimem molt. dicomesdigui@gmail.com dicomesdigui@gmail.com i fins al dijous que ve. Adéu! dicomesdigui@gmail.com hemos pensado, más hostia, con ganas de tocar. Sí, pero vivimos aquí bajo el puente que... Pero la gente es que se ha quedado con ganas de seguir durmiendo.